بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ümmeti Muhammed'e ikram ve ihsan etmek üzere 3 aylar dediğimiz mübarek günleri ve geceleri Müslümanların kendilerini muhasebe etmeleri, düşünüp taşınmaları, tevbe etmeye, istiğfar etmeye fırsat bulmaları, hayr-ı hasenatlarını artırmaya gayret etmeleri ve daha bilemediğimiz birçok hikmetlerden ve sebeplerden dolayı 3 ayları ümmet-i Muhammed'e Rabbül Alemin ikram etti. Ancak görülüyor ki sayılı günler olduğu için çok çabuk geçmektedir. Öyle mi? Ben elektrikte çağırayım. Oraya geçeyim hakikaten. Evet. Görüldüğü gibi 3 aylar sayılı günler olduğu için hızla, süratle bu mübarek günler ve geceler azalmaya ve derken Ramazan-ı Şerif de gelmeye, Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeye de çok az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta, zannediyorum cumartesiyi pazara bağlayan akşam, sahur dediğimiz ilahi davete katılmış olacağız. Allah-u Teala feyzi bereketine cümlemizi nail eylesin. Evet, ancak söylenmesi gereken meseleler her sene muhtelif vesilelerle söylenmiştir. Yani söylenmedik söz yok. Benim kanaatime göre yeni bir söz söyledim diyen bir hoca bana öyle geliyor ki eski bir sözü tekrar etmiştir. Yani söyleyeceğimiz yeni bir söz yok. Söylenmedik şey kalmamış, söylenmedik mesele, anlatılmadık mesele kalmamış. Söylemek, anlatmak tabii önemli ama ondan da önemli olan söylenenleri ve söylenen meselelerin icabını yerine getirmek önemli. Devamlı aynı şeyi söylemenin, devamlı aynı meseleleri tekrarlamanın, eğer cemaat-i müsliminin üzerinde bir etkisi, bir tesiri, davranışlarımızın farklılaşması söz konusu değilse yapılan konuşmalara kitaplar ne diyor? İsraf-ı kelam. Yani söz israfıdır. Söz israfıdır. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in de bereketine dayanarak yaşadığımız hayatın mana ve önemi üzerinde önümde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresinin 12 numaralı ayetini, ezana da az kaldı, sohbet ederek bugünkü cumayı da yine sizlerle beraber değerlendirmeye çalışalım. Kardeşler, değerli müminler, milletimiz Kur'an-ı Kerim'in içinde en fazla Yasin suresini okumaktadır. Hakikaten gidin köylere, ben şahsen tecrübe etmişim, o köyün evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i alın, bakın, şöyle sayfalarını çevirin, Yasin sayfası, Yasin suresinin sayfasında parmaklardan kağıda intikal eden kir hepsine fazladır. Orayı çok okumuşlar yani. Yasin çok okunuyor. Ama bu okunan Yasin-i Şerif'in ne ifade ettiğini, yani manasını, bana öyle geliyor ki merak edip de Yasin'i çok okuyan kardeşlerimizin içinde çok az kardeşimiz bu Yasin suresindeki ayetlerin tefsirini, manasını okuyanlarımız o kadar çok değil. Bunu da açık ifade edeyim. Bakayım. Yok, çalışmıyor. Ses yok. Yine de takayım şuraya. Şimdi işte Sure-i Yasin'in birinci sayfasının son ayetini arz etmeye çalışıyorum. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki İnna nahnu nuhyil mevta. Aman ya Rabbi. İnna nahnu nuhyi. Üçü de kuvvetli bir mana teşekkül etsin diye peş peşe gelmiş ifadeler. İnna biz azimüşşan, Cenab-ı Hak diyor. Nahnu Arapça yine biz demek. Biz böyle hani tekrar ederiz ki kuvvetli olsun. Nuhyi dirilteceğiz. Ancak biz tekrar dirilteceğiz. Neyi? El mevta. Ne demek mevta? Siz söyleyin. Ölüler demek. Meyit kelimesinin çoğuludur. Meyit tek başına ölü demek. Mevta ölüler. Yani cemiyet halinde, çoğunluk halinde diyor. O kadar şiddetli Rabbimiz konuyu ifade ediyor ki üç defa biz demiş. İnna nahnu nuhyi. Aman ya Rabbi. Mevta ölüleri dirilteceğiz. Ne olacak? Bu ölüleri dirilteceğimiz için diyor Cenab-ı Hak ve nektübü ma kaddemu ve asarahum. Aman ya Rabbi. Nektübü Arapça yine ketebe yektübü ne demek siz söyleyin ketebe? Yazmak. Onun için eskiden yazıcılara ne denirdi? Katip. Bak aynı kelimeden geliyor. Katip. Yazan demek. Yazıyor. Kalemle yazan. Ve nektübü vazifeli melekler tarafından yazıyoruz. Aynen Türkçesi. Ma o şey ki kaddemu, insanlar neyi takdim etmişler, neyi yapmışlarsa vallahi yazıyoruz. Amenna ve saddak. Daha neyi yazıyoruz? Ve asarahum. Asar eser kelimesinin çoğulu. Eser ne demek? Bir insan öldükten sonra arkada bıraktığı şey demek eser. Hanaf buyurun halk arasında eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır. İşte bu eser ki aynen Kur'an'da geçiyor. Asarahum, insanların eserlerini ne bırakmışlar arkalarında? Ne yapmışlar? Neyi ortaya koymuşlar? Neyi üretmişler? Neyi tüketmişler? Ve şan-ı uluhiyetime yemin olsun ki nektübü yazıya, yani kayda geçiriyoruz. Bak Yasin suresine bak. Ve külle şeyin, her şeyi yani dışında ifi kalmıyor. Ve her şeyi ahsaynahu fi imam. imam-ı mübin, çok açık bir imam, yani ön kitapta, temel kitapta, temel kaynakta hepsini saymışız, sıralamışız, tespit etmişiz. Allah-u Teala'nın tespit etmediği hiçbir şey menzu bahis değil. Değerli kardeşler, şimdi ayeti okuduk ve kısaca manasını verdik. Şimdi bunu okumanın, bunu anlatmanın tabii mutlaka faydası var, önemi var ama bu okunan ayet-i kerimeye göre hayatımızı düzene sokuyor muyuz, sokmuyor muyuz? Mesela buradan başlıyor. Acaba hacılarımız, hocalarımız, cemaatimiz burada hiçbir şahıs ayırmadan Müslüman olan kardeşlerimiz şu ayet-i kerimenin ifade ettiği manaya uygun bir hayat yaşayışını, hayatını bu inancın, bu ayetin ifade ettiği manaya uydurabilmiş mi, uyduramamış mı? İşte problem buradan başlıyor. Ve Cenab-ı Hak insanları yaratırken şu ayet-i kerimenin ifade ettiği manaya göre yaratmıştır. Mesela bakın, insanlar üzerinde, Allah'ın her insanın üzerinde ayrı ayrı Allah'ın bir damgası var. Damga, soğuk damga. Biliyorsun damga, soğuk damga çok mühimdir. Yeryüzünde Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yaratılmış insanlar geldi geçti, alem yaşayanlar var, kıyamete kadar da gelecek olanlar var. Bütün bu yaratılan insanların üzerinde Allah öyle bir soğuk damga, öyle bir kimlik yaratmış, yapmış ki hiç kimseninki kimseye, siz söyleyin, uymuyor, benzemiyor. Bu soğuk damga nedir, siz söyleyin. Vallahi parmak izleri. Şu anda laboratuvarlar, ilim, fen, fizik, tahliller, analizler bütün dünyaya kabul ettirdi ki her insanın parmak izi ayrı ayrı döşenmiştir. Hiç kimsenin iki kimseye benzemiyor. Niçin kardeşim? Bunun bir anlamı yok mu? Bunun bir manası yok mu? Bunun bir maksadı yok mu? Bunun bir sırrı yok mu? Var tabii, Allah manasız bir şey yaratır mı? Aman ya Rabbi, işte bunun sebebini arz edeyim. Ne olur unutmayalım kardeşler. Vallahi bir hasbel kader Kur'an'ı az çok okumuş, tahsil etmiş, işte ilahiyattan diploma almış ve 30 yıldır da kürsülerde bulduğumuz Müslümanlara hitap etmiş bir kardeşinizim. Allah şahit ki sizleri de seviyorum. İstiyoruz ki hepimiz şurada toplandığımız gibi cennette de toplanalım. Vallahi bu arzudayız. İçimizden hiçbirisinin cehenneme düşmesini vallahi istemiyorum. Çünkü insanların cehenneme düşmesini isteyen en başta kimdir? Şeytandır. Şeytanlık olmayacak. Hepimiz birbirimizin cennette toplanmasını isteyeceğiz. Hepimiz bu gayretin içinde olacağız. Birbirimizi seveceğiz. Amenna. Onun için bunları söylüyoruz. Yoksa bir hocanın cemaate kastı olur mu ya? Fenalık düşünebilir miyiz? Neden parmak izlerini Allah ayrı ayrı yarattı? Bakın Sure-i Yasin'in diğer bir ayetinde hemen öbür sayfalarda siz de biliyorsunuz. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum ayeti var mı yok mu? Var, okudunuz. El yevme hesap gününde nahtimu mühürleyeceğiz. Arapça hatem mühür demek. Mühürleyeceğiz ala efvahihim. O günahkarların, hesaba çekilen mücrimlerin ağızlarını mühürleyeceğiz. Ayet. Ne olacak? Bu adamlar konuşamayacak. İşte tablo değişiyor. Ve tükellimüna bize ifade verecek eydihim, onların elleri konuşacak diyor. Elleri, bak Arapça el eydi, eller demek. El konuşacak. Ya o el konuşur mu kardeşim? Siz söyle, el konuşur mu? İşte parmak izleri anlatılıyor. Vallahi eller konuşuyor. Hırsız gelip de kasanızı soyduğu zaman ilgili polis gelip evvela neyi alıyor siz söyleyin. Parmak izlerini alıyor. Bak demek ki eller konuşuyor. Ben falan oğlu falanım diyor. Öyle bir kimlik ki kaldırıp atmak mümkün değil, taklidi mümkün değil. Öyle bir soğuk damga ki. Ve tükellimüna eydihim, elleri konuşacak. Çok açık. Yani mahşerde her ağzı olan konuşamayacak. Hani şimdi bir reklam spot, spotunda bir şey söylüyor. Ağız olan konuşuyor, ağız olan konuşuyor. Hayır, orada ağız olan konuşamayacak. Eller konuşacak. İş değişecek. O zaman ellerimizin amellerine dikkat etmemiz lazım mı değil mi soruyorum. El ile çek imzalıyorsunuz. O çeki imzalayan ellerimiz değil mi, parmaklarımız değil mi? Eğer ahirete inanıyorsak ki amennâ ve saddakna. Hesap gününe inanan, ahirete inanan, parmak izlerini ayrı ayrı Allah'ın herkeste ayrı yarattığına inanan bir adam bile bile karşılıksız çeki imzalayabilir mi, imzalayamaz mı? Soruyorum. İmzalayamaz. İmanı ona mani olur. Olmuyorsa iman yok. Karşılıksız çek imzalamasına o kişinin vicdanı engel olamıyorsa henüz onda iman yok. Hadise budur. Yanlış tespit yapmayalım. Değerli kardeşler. Bak ne diyor Cenab-ı Hak? Nektübü, yaptığınız bütün hareketleri zapta, kayda, yazıya geçiriyoruz. Ketebe yazmak. Ayet çok açık. Şimdi şu ayetin muhatabı müminleri, mükellefler olan bir Müslüman ağzına geleni konuşabilir mi? Aklına geleni yapabilir mi? Eline geleni yapabilir mi? Düşünmek icap ettiğini, düşünmeden hiçbir şey yapmaması gerektiğini anlaması gerekmez mi? Yani Müslüman olmanın bir özelliği olmalı efendiler. Kardeşlerim, her zaman söylüyoruz. Açıldı galiba. O halde ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahum, eserlerini yazıyoruz. O zaman her Müslüman oturup düşünmesi lazım. Haydi 12 ayın içinde düşünemedin. 3 aylar var bak, 3 aylar Allah-u Teala'nın düşünelim diye, davranışlarımızı muhasebe edelim diye çok özel olarak ikram edilmiş aylardır. Oturup düşüneceğiz. Rabbimiz Allah ile münasebetlerimizi yeniden gözden geçirmeyelim mi? Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile, yani onun sünnetleriyle münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Kur'an ile olan münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? İşte bu üç ayların varlığı bunun içindir. Anamızla babamızla münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Komşularımızla, akrabalarımızla, çocuklarımızla, torunlarımızla münasebetlerimizi gözden geçirmeyelim mi? Öldükten sonra dirilmeye inanan adam bunları gözden geçirmeye mecburdur. Böyle paldır küldür ahirete gidilir mi? Vallahi çok mühim kardeşler. Değerli kardeşler, temiz insanlar. Bak hepiniz elhamdülillah hadesten taharet ettiniz geldiniz. Necasetten taharet ettiniz geldiniz. Hepiniz abdestlisiniz. Bu konuları yüreğimize sindirmemiz lazım. Hayat zorlaşıyor, ömür azalıyor. Her akşam gidip duvar takviminden bir yaprak koparmıyor musunuz? Aslında o kopan yaprak sizin ömrünüzden kopuyor. Öyle mi değil mi? Duvarda asılı olan takvim senin hayatındır. Her akşam bir tanesi düşüyor. Nasıl düşüyor? Günahlarla mı, sevaplarla mı düşüyor? Hayırla mı, şerle mi düşüyor? İnsan merak etmez mi kardeşler, kardeşler? Eser. Arkada ne bırakmış olacağımızı veya ne bırakıyor olmamızı düşünmek zorundayız. Şimdi bu konuda Peygamberimiz Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulallah, Allah katında insanların en hayırlısı, en faydalısı kimdir? Yani en faydalı adam, en hayırlı adam kimdir sorusuna Allah'ın Resulü, hayrün nas, insanların en hayırlısı, enfe'uhum linnas, yatırımını insana yatıran adamdır. Hepimiz yatırım yapıyoruz. Midemize yatırım, efendim yememize, içmemize, giyinmemize, ısınmamıza bir yatırım yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Siz söyleyin. Milyarları yatırıyoruz. Isınmak için, yemek için, içmek için, tuvalet için, temizlik için, banyo için, bir yerden bir yere gitmek için milyarları yatırıyorsunuz. En kötü araba 3 milyar. Bunların içinde en hayırlı olanlar, yani yatırımlarımızın, harcamalarımızın, aldıklarımızın, verdiklerimizin en hayırlısını Peygamberimiz Hazreti Muhammedül Emin, vallahi şöyle ifade ediyor: hayrun nas enfe'uhum linnas, insanların en hayırlısı yine insanlara en faydalı olandır. Şu hadise bakın. Yani gökyüzüne yazıp bütün insanlara göstermek lazım. İnsanların hayırlısı. Ağaçlara da yatırım yapıyorsunuz. Vallahi ağaçlar bile, Allah ağaçları dahi kim için yaratmışı söyleyin? İnsanlar için. Yani ormanlar, yeşillikler, ağaçlar ne yapıyor? İnsanlara yaşasınlar diye akciğerlerimize çektiğimiz bir şey var, nedir? Oksijen hazırlıyorlar, oksijen üretiyorlar. Vallahi ormanlar oksijen üretirler. Yine insanlar için. Ama insana eş değillerdir. Atinalı bir yazarın bir sözünü okudum, çok dikkatimi çekti. Diyor ki, eski Atinalı bir yazar, yeryüzünün diyor bütün insanlarını terazinin bir gözüne koyun, yeryüzünün bütün ağaçlarını, pardon, ne kadar ağaç varsa kainatta hepsini terazinin bir gözüne koyun, öbür gözüne de bir insanın tırnağını koyun, o tırnak ağır gelir diyor. Vallahi doğrudur. İnsan o kadar kıymetlidir. Ağaç dikmeyin demiyor. Öbür gözüne de bir insanın tırnağını koyun, o tırnak ağır gelir diyor. Vallahi doğrudur. İnsan o kadar kıymetlidir. Ağaç dikmeyin demiyorum ama insanı öne alın. İnsan yoksa tabiat yoktur, güneş yoktur, hayat yoktur. İnsanın Allah katındaki değeriyle hiçbir varlık kıyaslanmamış. İnsandan daha mühim bir varlık yok. Onun için o insana yatırım yapmanın da üstünde hayır yok. Mesela bana sorsanız, her sene hacca mı gideyim hocam, hacca mı gideyim, ömreye mi gideyim deseniz. Ben derim ki hayır, evlenmesi mümkün olmayan maddi sıkıntılardandır evlenemeyen, bundan dolayı kızların, karıların peşinde koşmak zorunda kalan bir genci evlendiren 100.000 defa hacca gitmekten vallahi daha mühim amel işlemiştir. İnsana yatırım. Gidip orada zemzem içmenin, hurma yemenin bir anlamı yok. Hani insanlara yatırımınız? Ya koskoca 3 ayların yarısı, 3'te 2'si gitti, hala işinize soruyorum. Bir dul kadının, bir yetim bulunan evin, bir muhtaç kişinin kapısı çalınıp 3 kilo et alıp verilmemiş. Ne yatırım yapıyorsunuz siz? Hocam çok mühim yatırımlarımız var. Efendim 97 model arabayı bıraktım, 98 model arabaya yatırım yaptım. Halk ettim. Hesap vereceksin. Hayırlı yatırımlar. Yahu kardeşim bak, bir memleketten bir memlekete giderken bir sürü usul var, kaide var. Buradan kalkıp Almanya'ya gidecek olsanız elinizi kolunu sallaya sallaya gidemezsiniz. Pasaportunuz olacak 1, vize alacaksınız 2, döviz bulacaksınız 3. Rastgele gidemezsiniz. Canım ben zengin adamım, tırla dolusu param var, Türk lirası var. Vallahi bir tır Türk lirasıyla gitsen Almanya'da bir ekmek alamazsın. Öyle mi değil? Paran geçmez ki orada. O halde Almanya'ya gidecek adam gitmeden evvel buradaki parasını Almanya'nın parasına çevirmesi lazım. Döviz tahvili yapması lazım, döviz tahvili. Ahirette böyle değil mi? Senin trilyonların olsa ahirette ne yazar? Vallahi orada geçmeyecek. Ölmeden evvel bu varlığını ahiret dövizine geçirmen lazım. Ne güne bekliyorsunuz? Vallahi geçen gün bir talebe geldi, titriyor, sırtına palto alamamış. En ucuz palto 20 milyon. Nasıl alacak? Ayağına ayakkabı alamayanlar, kitap alamayanlar, akşam işte belki haberlerde gördünüz, bir fakir semtin insanlarına soruyor mikrofonuyla programcı, nasıl ısınıyorsunuz? Gidip diyor, kiloyla kömür alıyorum diyor. İki kilo kömür alıyorum, yakıyorum. Ondan sonra kurursam 2 kilo kömür daha alıyorum diyor. Torbayla kömür alamıyorum diyor. Ve biz cennet bekliyoruz Allah'tan. Hani çevremizle alakadar olacaktık? Hani mahallemizle alakadar olacaktık? Hani fakirlerle ilgilenecektik? Hani Müslümandık? Hani rahmeten lil alemin olan peygambere ümmettik? Hani Müslümanlığımız kardeşler? Yapmayın Allah aşkına. Kimse kimseyi kandırmasın. Sakalla, sarıkla kimseyi kandıramasın. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanlara yapılan yatırımdan daha büyük, o kadar servet olan. Şimdi kulağıma geliyor ki zengin Müslümanlar akın akın oruç tutmak için, zemzemle oruç bozmak için, hurmayla oruç bozmak için Mekke'ye gidiyorlarmış. Vay zavallı adamlar vay. Ya burnunun dibinde bir sürü yetim var be. Eğer senin düşüncende olsaydı sahabe-i kiram, orucumu Kabe'de, Mekke'de tutayım, hurmayla orucumu aşayım deseydi, Eba Eyyub el-Ensari İstanbul'a 96 yaşında gelir miydi? Soruyorum, gelir miydi? Zemzem içmek varken ne iş var lan bu adamın İstanbul'da? Zemzem içmek vallahi sevaplı bir amel değildir. İnim inim inleyen, et alamayan, odun alamayan, kömür alamayan, yüreğinin yağını yiyen adamlar var. Ne Kabe'si be, ne hurması. Hurmanın en alası Mısır çarşısında tonlarla satılıyor. Sahabe-i kiramdan gidin Mekke'de bir tek mezar bulamazsınız ama İstanbul'da 44 tane sahabe mezarı var. Niye onlarla zemzem içmedi, hurma yemedi de buralara geldi? Orada yatmak onlar için mümkün değil miydi? Demek faziletli değil orada yiyip yatmak. Mühim olan İslam'ı taşımak, İslam'ı götürmek, yeryüzünde Allah'ın müminlerinin sayısını, cennete gidenlerin sayısını artırmak. Hadise budur. Beyefendi zengin, oh burada kim kime iftar verecek, kim kimin iftarına gidecek. Adam kaç, Ramazan'dan kaçar gibi Kabe'ye gidiyor, oh akşam namazımı kılayım, teravih kılayım, zemzem içeyim, hurma yiyeyim. Ya böyle ibadet olur mu be? Yatırımın en muhteşemi insanlara olan yatırımdır diyor. Açın Kur'an okuyalım. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Bakın çok müthiş bir ayet. لَنْ تَنَالُوا nail olamayacaksınız. Elbirre cennete. Arapça burada elbirru cennet anlamına. Ne zamana kadar nail olamayacağım ya Rabbi? Hatta tünfiku mimma tuhibbun, sevdiğiniz şeyleri müminlerle, fakirlerle paylaşmadığınız müddetçe cennete gireceksiniz. Lem tenalul birra hatta tünfiku, infak paylaşmak bu. Koskoca Recep ayı geldi geçti, bakıyorum kimsede bir proje, bir plan, bir program yok. Kaç talebeye kitap aldınız, kaç eve odun aldınız, kaç kişiye et aldınız, kaç kişinin sırtına palto almaya sebep oldunuz? Efendim ben oruç tuttum, oruç tutmak seni ilgilen. O senin orucundan kime ne? İnsanlara yatırım değil ki oruç. Fazla büyük bir amel değil, fazla sevabı olan bir iş değil oruç tutmak. Yahu acından kıvrananlar var, soğuktan kıvrananlar var. Bakın mahalleye göreceksiniz, muhtarlara sorun göreceksiniz. Biz işin kolayına kaçıyoruz, yanlış yapıyoruz. İşte ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahum, eserlerinizi teker teker kayda, banta, zapta alıyorum diyor. Parmak izlerimiz bunun içindir. Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği manaya göre yaratılmışız. İçimizde şurada hiç kimsenin parmak izi öbürüne vallahi benzemiyor. İlmen sabit oldu. İlmi araştırmalar. Şu anda bütün dünya mahkemelerinde polis uluslararası polis teşkilatına ne diyorlar? Interpol. Interpol dediğimiz uluslararası evrensel mahkemelerde dünyanın her tarafında en geçerli belge, kanıt, şahit nedir siz söyleyin? Parmak izidir. Bundan daha büyük iz yoktur. Niye bunu Cenab-ı Hak böyle yapmış? Yani herkesin parmağının izini aynı yapsaydı, fotokopi gibi hepsi aynı olsaydı olmaz mıydı? Olmazdı. Yaratılışa aykırı olurdu. Sebebi var. Sebebini arz edeyim. Ezan okunu mu? Soğukta bekletmeyiniz. Sebebini arz edeyim. Bunu şu misalle açıklamaktan başka çare bulamadım. Bunun sebebini ancak şöyle bir misal buldum da açıklayayım. İstanbul'da diyelim ki 5 milyon, 3 milyon neyse adet mühim değil. Evet, ticari taksi var diyelim. Bu taksiler her ne kadar aynı fabrikadan çıkmış olsa bile, diyelim Tofaş'tan çıkmış, kaportası aynı, her şeyi aynı. Ama bir şey var ki bu 3 milyon arabada, bu 3 milyon ticari takside hiçbirisinin birisinde bulunmayan bir şey var, nedir? Plaka, plaka. Allah razı olsun. Bak her şey aynı ama plaka ayrıdır. Hiçbir taksinin plakası hep aynısı, siz söyleyin, olamaz, olamaz. Niye olamaz? Sebep belli. Bütün plakalar aynı olsaydı, günün birinde bir ticari taksi veya bir araba neyse, bir adamı çiğneseydi, kim kimi hesaba çekebilecekti, siz söyleyin. Hangisini bulacaksınız? Hepsi aynı. Ne bakalım diyecek adam bulamazsınız. Kim yaptı bunu ya? Hangi araba ezdi? Bütün plakalar aynı. Rengi aynı, sarı renk. Ama plaka ayrı olduğu için kaçamaz. Tespit edildi mi? Bitti iş biter. Vallahi parmak izlerimizin ayrı ayrı olmasının sebebi hayatımızın hesabını vereceğimiz içindir. Hiç kimse hesaptan kaçamayacağı içindir. Ben yapmadım, Ahmet yaptı diyemeyeceğiniz içindir. Kimse kimsenin üzerine suç atamayacağı içindir. Eller konuşacak, parmak izleri konuşacak. Hesap günü var kardeşim. Açalım Fatiha suresinin işte bakın en başta Kur'an-ı Kerim Fatiha ile açılıyor. Görüyorsunuz hemen mütakip ayette bakın. Bunlar çok mühim meseleler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim dedikten sonra dördüncü ayet nedir? Siz okuyun. Maliki Yevmiddin, ceza gününün sahibi Allah. Ceza ne demek? Herkesin işlediği amelin karşılığının verileceği gün. Ceza karşılık demek. Yaptığımız amellerin teker teker karşılığını göreceğimiz güne Kur'an-ı Kerim Yevmiddin diyor. Onun da Maliki Allah'tır. Allah kendisini böyle tanımlıyor. Ben ya hiçbirimizin yaptığının hesabını kaybetmenize imkan vermeyeceğim diyor Cenab-ı Hak. İşte parmak izleri kaybolmak mümkün değil. Şimdi bazı adamlar öldüğü zaman haber kaynaklarından şöyle bir laf işitiyoruz. Falancayı diyor falan gün falan diyor müdürü falan amiri neyse falan siyaset adamını kaybettik. Bu tabir var mı? Kaybettik diyorlar. Veya falan oğlu falan hayatını kaybetti. Kaybolmak yok. Parmak izlerinin varlığı kaybolmayacağımızı gösteriyor. Nereye kayboluyorsun sen? Gel bakayım buraya. Hayatını kaybetmiş. Hayat kaybolur mu? Bak inna nahnu nuhyil mevta. Ölüleri dirilteceğim diyor Cenab-ı Hak. Nereye kayboluyorsun? Gel bakayım buraya. Ya çok yanlış gidiyor millet. Çok yanlış gidiyoruz toplum olarak. Manevi değerler gittikçe azalıyor, tökülüyor, bitiyor. Ahlaki değerlerimiz gidiyor. Nesillerimiz felaket haline geliyor. Akşamları o konserlerde pop şarkıcılarının ne dediği bilinmeyen o hırıltıları, gürültüleri karşısında göğsünü jiletleyen, bağıran, çağıran bu gençler kimin çocukları söyleyin Allah aşkına. böyle nesil mi olur? Çılgın, bitkin, tinerci, eroinci, kaçakçı nesiller meydana geliyor. Nasıl teslim edeceksin ülkeyi bu adamlara? Bu tinerci çocuklara, bu alkole düşkün çocuklara, bu kumara düşkün gençlere hangi memleketi teslim edeceksiniz? Allah'tan korkun. Hani manevi değerlerimiz, hani Kur'an'ı değerlerimiz, hani Muhammed'i değerlerimiz, hani Kur'an ve sünnet? Değerli kardeşler, ne olur, Ramazan geliyor. Hazırlık yapalım. En azından 10 kişinin, değilse en azından 3 kişinin Ramazan ihtiyaçlarını karşılayalım, ne olur. Birkaç poşet doldurun, market üstüne market var memlekette. Alın bir Ramazan'da, eyvah çocuklarıma nasıl iftar hazırlayacağım diye endişelenen 3 aileyi kurtarın Allah aşkına. Ramazan'a hazırlık budur. Yatırımlarımızı ona göre ayarlayalım, çevremize bakalım, merhamet edelim Allah aşkına. Çok katı, çok kötü bir toplum olduk. Menfaat olmadan selam bile vermez hale geldik. Kimse kimsenin kapısını çalmıyor ya, böyle toplum mu olur? Allah-u Teala cümlemizi yaklaşan Ramazan'ın nuruyla nurlandırsın inşallah. Ezan okundu galiba, uzatmayayım. Değerli kardeşler, yıllardır sizlerle böyle sohbetleşmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe vaazlarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştık. Herhangi bir şekilde hitap ettiğim cemaati gerek siyasi yönden gerekse tarikat açısından şu veya bu şekilde cemaatimi istismar etmemeye çalıştım, kullanmadım, alet etmedim. Kimseye de alet olmadım. Elhamdülillah. Sahte bir takım akımlara kapılmamaya çalıştık. Sapık tarikatlara elhamdülillah adımız sanımız karışmamaya çalıştık. Karışmadı. Sizlerle beraber olduk, beraber olmaya çalıştık. Ama artık 32 sene oldu. Az bir zaman değil. 32 dişim sökülmeye başladı. Dişte 32 ya. Biraz da şeker hastalığı sebebiyle sürekli ağzım fazla hitap etme sağlığım kalmadı. Bu vesileyle emeklilik müracaatımızı yapmak suretiyle resmi olmaktan çıkıp gayri resmi fahri olarak inşallah yine sizleri ziyaret etmeye çalışacağız. Yine sohbet etmeye çalışacağız. Ve böylece bu vesileyle sizlerden helallik alıyorum. Haklarınızı helal edin inşallah. Şimdi ne olacağımız belli olmuyor. Şuradan çıkıyorsun, ne olacağım belli değil. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Makamınız cennet olsun. Kalpleriniz Kur'an nuruyla dolsun. Yolumuz, yönümüz İslam olsun inşallah. Bu şekilde özel dostlarımızla zaten görüşmemiz devam ediyor. Cemaatin tamamını belki bulamayabiliriz. Hatta hala burada toplandığımız gibi yaklaşan Ramazan hürmetine mahşerde civar-ı Mustafa'da toplanmaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi.